2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta o odebranie ślubowania od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. My mamy także plan B na to, co by było, gdyby prezydent chciał złamać konstytucję. Ponad 20 miliardów dolarów może już kosztować amerykańska operacja w Iranie. Są też duże straty w sprzęcie. Biuro podróży może podnieść koszt wykupionego wyjazdu, ale są warunki. Tylko może to podwyższyć o 8%. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że daje prezydentowi tydzień na zaprzysiężenie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skład uzupełnił dziś głosami koalicji rządzącej Sejm. Minister Waldemar Żurek mówi, że jeśli Karol Nawrocki nie odbierze przysięgi od 6 sędziów, to rząd sięgnie po plan B. My mamy także plan B na to, co by było, gdyby prezydent chciał złamać konstytucję. Najpierw wezwiemy prezydenta. Obiecuję państwu, że jeżeli za tydzień prezydent nie będzie wykonywał ruchów, które jest obowiązany wykonać zgodnie z konstytucją, pokażemy wszystkim, jaki jest plan B. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że osoby wybrane przez Sejm formalnie stały się już sędziami Trybunału. Zgodnie z konstytucją od momentu powołania przez Sejm są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście jest jeszcze czynność techniczna, ale ważna, złożenia ślubowania, ale jeżeli tej czynności nie będzie chciał przeprowadzić pan prezydent, to na przykład taka czynność może być dokonana przed Sejmem lub jednym z organów sejmowych, na przykład marszałkiem Sejmu. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Warchoła Sejm wybrał sędziów z pogwałceniem konstytucji i regulaminu działania Trybunału. Kandydatura na sędziego Trybunału powinna być zgłoszona przed upływem kadencji poprzednika. Tymczasem tutaj oni chomikowali te wakaty przez 2 lata, nie dokonując wyboru, i nagle za jednym zamachem w ciągu 48 godzin wybierają swoich 6 sędziów. Sejm wybrał 6 sędziów, to Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. To oznacza, że Trybunał Konstytucyjny znów będzie liczył 15 sędziów. Nie będzie śledztwa w sprawie nauczycielki, która w jednym z lubelskich przedszkoli miała uderzyć 3-letnią dziewczynkę. Sąd podtrzymał decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania. Zażalenie na to postanowienie złożył jeden z rodziców. Zarówno sąd, jak i prokurator nie dopatrzyli się w materiale dowodowym znamion czynu zabronionego. Sąd ocenił zażalenie jako polemikę z prawidłowymi ustaleniami poczynionymi przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze i sąd w złożonym zażaleniu nie wskazał na istnienie żadnych nowych faktów, dowodów, które nie byłyby znane w chwili wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa. Mówi rzeczniczka lubelskiego sądu Marta Śmiech. Początkowo w sierpniu ubiegłego roku przedszkolanka usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednego z dzieci. Po otrzymaniu opinii biegłych prokuratura uchyliła zarzuty i umorzyła postępowanie. 13 amerykańskich żołnierzy zginęło do tej pory w wojnie z Iranem. Co najmniej 140 zostało rannych. Po 2 tygodniach operacji Epicka Furia, jej koszt prawdopodobnie przekroczył 20 miliardów dolarów. Amerykanie stracili nie tylko ludzi, ale też dużo sprzętu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Centralne dowództwo USA potwierdziło, że 6 członków załogi samolotu cysterny Stratotanker zginęło po tym, jak maszyna rozbiła się w zachodnim Iraku podczas tankowania innego samolotu. Wcześniej bilans ofiar po stronie amerykańskiej wynosił 7 zabitych. Pentagon poinformował, że spośród rannych 8 żołnierzy nadal jest w stanie ciężkim. Poważne są także straty w sprzęcie. Według niezależnych szacunków opartych na danych wywiadowczych, tylko w pierwszych 4 dniach walk Iran uszkodził lub zniszczył amerykański sprzęt o wartości 2 miliardów dolarów. Największą pojedynczą stratą jest radar wczesnego ostrzegania w Katarze, wart około 1,1 mld dolarów. Pentagon poinformował kongresmenów na specjalnym briefingu, że całkowity koszt pierwszych 6 dni walk przekroczył 11 miliardów dolarów. Oznacza to, że wojna w Iranie kosztowała dotychczas Stany Zjednoczone prawdopodobnie ponad 20 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wyższe ceny paliw oznaczają, że część turystów więcej zapłaci za wakacje. Prawo pozwala biurom podróży na podniesienie ceny już zarezerwowanego wyjazdu, ale musi o tym poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem. biuro podróży może wnieść o taką podwyżkę na 3 tygodnie przed wyjazdem, najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem i tylko może to podwyższyć o 8%. Jeżeli ta kwota będzie większa, w takim sytuacji możemy wnieść o bezkosztową rezygnację z umowy. Mówi Bartosz Kimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodajmy, że jeśli mamy wykupiony wyjazd do kraju, w którym rozpoczyna się konflikt zbrojny, możemy bez kosztów z niego zrezygnować. Klimat. W Żyrardowie na Mazowszu bardzo zanieczyszczone powietrze, w Poznaniu, Łasku pod Łodzią i w Warszawie powietrze jest umiarkowanej jakości, poza tym dobrej. Niemal połowa energii pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Adam Malecki. Ostatni raz ta sztuka udała się 8 lat temu podczas zimowych igrzysk paralimpijskich w Pjongczangu. Długie oczekiwanie na medal ukrócili świetną postawą na stoku Tofana Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kasprem Balasem, którzy wywalczyli brąz w slalomie gigancie. Podczas 2 dzisiejszych przejazdów nie zabrakło trudnych momentów, było nerwowo, przyznaje Michał. Warunki były bardzo ciężkie, trasa rozwalona, zasolona, ale było wiadomo, że trzeba będzie walczyć o każdą setną. Myślę, że nawet za ten pierwszy przejazd, bo naprawdę gdyby nie ten błąd, to moglibyśmy równie dobrze prowadzić. Ten drugi przejazd, no to musieliśmy zaryzykować, zaatakować to trzecie miejsce, no i się udało i no jesteśmy przeszczęśliwi. Duet Gołaś-Walas w niedzielę powalczył kolejny medal w slalomie. Tego dnia zakończą się też Igrzyska Paralimpijskie. W piłkarskiej Ekstraklasie za to rozpoczęli 25. kolejkę. Od kilku minut grają w Niecieczy, gdzie ostatnia w tabeli Termalika Brukbet podejmuje 13. Motor Lublin, jak na razie 0-0. W drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu zagrają Radomiak Radom z Legią Warszawa. W Radomiu ostatnio było burzliwie. Po awanturze odszedł trener Gonzalo Feio, na pokładzie został jego asystent Kiko Ramirez. Jakiego więc meczu spodziewa się trener Legii, Marek Papszun? Spodziewamy się trudnego meczu, szczególnie, że no wiemy, że boisko nie jest najlepsze i to dla obu drużyn, które no jednak preferują grę w piłkę, może być pewnego rodzaju utrudnienie, ale oczywiście te same warunki są dla nas, dla Radomiaka i będziemy po prostu gotowi też do gry w warunkach, jakie nam gospodarz zaproponuje. Gospodarz nie zaproponuje w ataku na pewno największej swojej gwiazdy. Kapita Kapemba za blisko 2 miliony euro przenosi się do Ligi MLS i Sportingu Kansas City. W tym sezonie 24-latek strzelił 6 goli, zaliczył 1 asystę. A początek dzisiejszego meczu Radomiaka z Legią o 20.30. Pół godziny wcześniej w szlagierze siatkarskiej Plus Ligi zagrają mistrz Polski z wicemistrzem, do tego lider w tabeli z trzecią drużyną. O 20.00 początek meczu Bogdanki Luk Lublin z Aluronem Bartą Zawiercie. I jeszcze rajdy samochodowe. Mistrzostwa Świata WRC trwa Ride Safari, czyli trzecia runda, a po drugim dniu rywalizacji liderem jest Szwed Oliver Selberg. Ma sekundę przewagi nad Francuzem Sebastianem Ogierem i sekundę, 23 sekundy nad Brytyjczykiem Elfinem Evansem. Na 15. miejscu w generalce jest Daniel Chwist. Polak zajmuje 7. miejsce w klasyfikacji WRC 2. Sobota będzie... Na zachodzie pochmurna i prognozuje się także duże opady deszczu. Na krańcach północno-zachodnich, uwaga, niewykluczone są również słabe burze, a poza tym będzie bezchmurnie, poza tym, czyli poza zachodem. Zachmurzenie małe ewentualnie, no ale cały czas będzie ciepło, choć na zachodzie temperatura spadnie do około 10 stopni. I tak w miarę ciepło. Na pozostałym obszarze kraju od 15 do 17, a na południu i lokalnie w centrum termometry mogą pokazać 18-19 stopni. To sobota. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Czyli zaczynamy nasze cotygodniowe podsumowanie. Ja może zacznę od takiej informacji, a właściwie przypomnienia, bo to mi towarzyszyło, kiedy zaglądałam do mediów społecznościowych przez cały tydzień, że przez świat show biznesu, ale też kultury wysokiej przetoczyła się taka informacja, a właściwie burza, po słowach nominowanego do Oscara aktora Timothy Chalameta, o tym, że jakoby opera i balet były gatunkami ginącymi i nikogo nie interesowały. To, co mnie bardzo ucieszyło, to to, że opery i balety na całym świecie bardzo intensywnie zareagowały na te słowa i pospieszyły wyjaśniać panu Chalametowi, że wcale nie zamierzają się nigdzie wybierać. O tym raczej już nie będziemy więcej rozmawiać, ale być może powróci temat Oscarów. A dzisiaj podsumowujemy tydzień w składzie. Paulina Wilk. Dzień dobry. Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. Piotr Metz. Dzień dobry. Czyli mogą się państwo spodziewać spraw międzynarodowych, trochę spraw polskich i trochę spraw muzycznych, a ja Jak zwykle trochę spraw filmowych także przemycę, ale zacznijmy od giełdy tematów, tak to nazywam, więc Paulina, może od ciebie zaczniemy. No trwa wojna w Zatoce Perskiej i ja powiem trochę o tym, komu ona już dosłownie zagląda do talerzy, jak wpływa na codzienne życia prawdziwych ludzi z krwi i kości, bo dużo mówimy o ropie, dużo mówimy o geopolityce, a tam są ludzie. Tak, ale tematy z innych części świata oczywiście, również oczywiście, bo nie pojawić. Tylko wojna tak, się tak, toczy. Tak. Chciałabym jeszcze opowiedzieć o tym, co się właśnie udało w Nepalu, bo jest to niezła rewolucja i to robiono przez zupełnie młodych ludzi. Agnieszka, u ciebie? Czy będziemy wracać do programu SAFE? Zdrada, chucpa, hańba, psy gończe, to były hasła na dzisiaj. Pełen emocji Sejm właśnie o programie SAFE. Ale takie hasło dnia moim zdaniem to jest plan B. Okazuje się, że rząd ma już nie jeden, ale nawet dwa plany B i o tym może trochę opowiemy. To może być w ogóle metoda na ułożenie sobie relacji rządu z prezydentem. To od Agnieszki Laskowskiej tematy, Piotr? Ja też jestem atakowany przez wojnę na Bliskim Wschodzie bardziej niż bym chciał, ponieważ mamy maila na Yahoo amerykańskim, w związku z czym to są pierwsze informacje, które wyskakują. I tak się złożyło, że płyta, na którą najbardziej czekałem w tym roku. O tym samym pomyślałam, że to jest płyta tak mocno związana z wojną i z tym wszystkim. W dodatku to druga część płyty, która wychodzi po 31 latach mniej więcej i okazuje się być jeszcze bardziej aktualna niż wtedy, co jest dość straszne. Parę tematów muzycznych bliższych trójce. Na dodatek. Ale to jeszcze dopowiem, że Piotr Metz oczywiście dziś o 22, tuż po 22 w liście osobistej i dwa wielkie spotkania, bo z jednej strony live sesja WW w Studiu Osieckiej. Nawet trzy, bo Muniek Staszczyk przyniesie nową płytę Tila, która dziś się okazuje. O tym jeszcze nie słyszałam, cieszę się, że wspomniałeś, ale też Spięty się pojawi. Spięty będzie jeszcze, tak. To nazwaną po amerykańsku, ale tak trochę z przekąsem. Tak jak to Muniek potrafi. Ja oczywiście nie omieszkam nawiązać do tego, że jesteśmy już na samym końcu oczekiwania na werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej. 5 marca zakończyło się głosowanie i wtedy właśnie mniej więcej ten film z Timothy Chalametem, rozmowa odbyła się parę tygodni wcześniej, pojawił się w sieci, więc to była taka kampania oscarowa, która obfitowała w takie brudne zagrywki, mam wrażenie, bo i Josh Safdie został oskarżony o jakieś niecne poczynania na planach filmowych. Nie wiadomo tak do końca, czy to się wydarzyło. I Jessie Buckley, faworytka do Oscara za pierwszoplanową rolę żeńską w filmie Hamlet została odsądzona od czci i wiary. Wiecie za co? Za to, że nie lubi kotów. Ale wiesz co, a to nie ona pierwsza, bo trzeba koty lubić, bo internet bardzo staje po stronie tych, którzy lubią koty. Ja też. Ja też jestem w ogóle za wszystkimi osobami nieludzkimi, ale myślę sobie o tym, że te negatywne tony to jednak robią dobrą, mocną reklamę. No algorytmy je lubią tak, bardzo. Oczywiście. I może to jest w ogóle jakiś po prostu niestety ton w modach PR-owych, ale ja w kontekście Oscarów... No, to jest też, przepraszam, że ci wejdę słowo, to jest ten czarny PR, te brudne kampanie oscarowe zaczęły się od działalności Harveya Weinsteina lata temu, bo to on zaczynał takie metody wprowadzać i tego typu strategie. Dobrze czy źle, one oczywiście, tak, one oczywiście teraz przybrały zupełnie inne formy i bardziej korzystają właśnie z algorytmów i z mediów społecznościowych i z tego, że rzeczywiście algorytmy premiują te skrajne różne informacje. No ale jakoś tak nie jestem... Jestem bardzo niezadowolona z tego, że te metody cały czas obowiązują. A ja z kolei jestem bardzo zadowolona z tego, właśnie, że tegoroczne nominacje pokazują bardzo bliskie związki świata kina z literaturą. I tak szukałam takich różnych informacji i na przykład wiem od moich znajomych specjalistów, że ja nie wiem, Kasia, czy ty na przykład o tym wiesz, że właściwie praktycznie połowa filmów tworzonych w Hollywood to powstaje na bazie adaptowanych scenariuszy, czyli gdyby nie książki, to kino by było mocno uboższe. I ten rok jest taki fajny, mocny książkowo, no bo i ten szekspirowski Hamlet, i Sny o pociągach, i Frankenstein, i coś tam... Jedna bitwa po drugiej. O, absolutnie, to też Pęczon, oczywiście. No właśnie, pisarz, którego... A czy to przypadkiem trochę nie świadczy o upadku scenariuszy oryginalnych? Ja nie wiem, bo ja się trzymam tej, wiesz, pozytywnej ja nuty, to znaczy myślę o upadku. zwłaszcza w czasach AI. Myślę, że naprawdę jest bardzo trudno pisać scenariusze oryginalne, bo to jest ta bardzo niedofinansowana sekcja twórczości. Nie mówię, że pisarze są w świetnej formie, bo narzekań rozmaitych z rynku literackiego nigdy dość. Natomiast myślę sobie o tym, że pewnie zawsze tak było, że książki jednak były tutaj fundamentem tych opowieści wizualnych, ale fajnie poczuć, jak kino bardzo też książkom zwrotnie pomaga, bo to jest naprawdę, to są setki milionów książek sprzedanych rocznie dlatego, że adaptacja weszła do kina. Cała masa ludzi odkrywa książki dzięki kinu i ja myślę, że taki właśnie mamy rok. Przecież ta nowa adaptacja Wichrowych Wzgórz to spowodowała jakieś wzrosty sprzedaży starego, zapomnianego klasyka o kilkaset procent. To jest wspaniałe. Tak. To jest a jednocześnie oczywiście wśród fanów i fanek przede wszystkim pewnie książki wywołała palpitacje i... No tak, ale czy nie o to chodzi, żeby było się o co wspierać? Dokładnie. No to też reklama. Właśnie. Ja muszę dodać jedną rzecz, tak. ta kampania algorytmiczna, o której mówisz, te wszystkie historie, trudno może w to uwierzyć, ale mnie potrafią trochę zniechęcić na przykład do samych Oscarów, bo ja jakby czuję, że tam pod spodem jest znacznie więcej niemerytorycznej historii niż gdzie indziej. Podobnie jak w ostatnich latach, przyznam się bez bicia, sport wyczynowy, którym się bardzo interesowałem, został dla mnie zabity przez ciemne machlojki pod spodem i MKOL-u i dopingu i czegoś jeszcze. Po prostu jestem bardziej podejrzliwy, niż bym chciał być. Staram się patrzeć na to jako dziennikarka zajmująca się filmem, że to jest wyjątkowo dobry rok, jeśli chodzi o filmy też. To są bardzo dobre tytuły i rozmawiałam z wieloma kolegami i koleżankami z tego poletka dziennikarskiego i krytycznego i dochodziliśmy zawsze do tego samego wniosku, że właściwie dawno nie było takiego roku, kiedy ta stawka byłaby tak mocna i tak wyrównana. No, zwłaszcza jeśli mamy z jednej strony Ryana Kuglera i Grzeszników, a z drugiej Paula Thomasa Andersona i jedna bitwa po drugiej, a potem jeszcze dochodzi Joachim Trier z Wartością sentymentalną, Tajny agent, brazylijski kandydat do Oscara, więc tu są bardzo, bardzo, bardzo dobre filmy. A masz jakąś teorię, staram się dlaczego? Nie sięgać za głęboko, bo już za wiele razy sięgałam za głęboko. No ale jest jakaś teoria, dlaczego akurat teraz takie świetne kino się zbiegło w tej konkurencji? Myślę, że są czasami takie lata, tak jak rok 1975, w którym świętowaliśmy 50-lecie w zeszłym roku, naprawdę takich tytułów, jeżeli wymienię, od Szczęk przez Lot nad kukułczym gniazdem po Piknik pod wiszącą skałą. Być może po prostu jakieś wygłodzenie też twórców po pandemii teraz właśnie zaobfitowało. Dotknęłaś czułej struny w moim sercu, bo wtedy Nicholson w przeciągu bodajże dwóch, może trzech lat zrobił Lot nad kukułczym gniazdem, Chinatown i Zawód reportera. Jack Nicholson. Gwiazda Hollywood, gwiazda kina, ale ostatnio już przecież nie występuje, ale to myślę, że już możemy teraz ten temat zakończyć, jeśli chodzi o Oscary. Oczywiście my będziemy do tego tematu wracać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, tuż po ceremonii oscarowej, kiedy już wszystko będzie jasne, ale patrzę teraz na ciebie, Paulina, może sięgnijmy po któryś z twoich tematów. Od czego byś zaczęła? Może jednak o raperze? Może być o raperze, no właśnie, bo to jest taka historia, przynajmniej w jakiejś części jest w niej jakaś pozytywna energia, choć też wiele niewiadomych, dlatego że niejaki Belen, tak się o nim mówi w skrócie, młody zupełnie człowiek i raper, bo jego kariera do tej pory była przede wszystkim muzyczna, chociaż on był również burmistrzem, takie ma doświadczenie do tej pory, ale przypominam od razu wszystkim, którzy chcą sobie z tego żartować, że prezydentem Ukrainy jest były komik, więc wszystkie tego typu zaskakujące transfery mogą nas potem bardzo, bardzo jeszcze mocno zaskoczyć. I otóż on po prostu zmiótł, bo nie ma innego określenia, dotychczasowych liderów politycznej sceny w Nepalu. Wygrał te wybory brawurowo, stojąc na czele partii, która istnieje od kilku miesięcy, a wszystko to jest konsekwencja właściwie rewolucji zaprowadzonej przez zupełnie młodych ludzi, którzy siebie określają jako Gen Z, takie niespecjalnie zorganizowane środowisko stosunkowo młodych wyborców. W tym roku w Nepalu do tych wyborów po raz pierwszy poszło aż milion osób z około 19 milionów uprawnionych do tego głosowania. I oni dali Belenowi zupełnie historyczne zwycięstwo, które kompletnie wyrzuciło poza margines polityki tych, którzy naprawdę rządzili tym krajem od wielu, wielu lat, w tym liczącego grubo ponad lat 70 dotychczasowego premiera. Być może wszyscy jakoś pamiętamy to, że doszło do bardzo takich ostrych i niebezpiecznych też zamieszek, które się właściwie chyba wyrwały nie tyle spod kontroli, co spod intencji tych młodych ludzi, którzy je rozpoczęli. Było zamknięcie dostępu do mediów społecznościowych. Tak, taką prawda? Ostatnią oczywiście iskrą, nie tylko o to chodziło. Tak, bo to właśnie w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać bardzo takie zgryźliwe, złośliwe, czasami zabawnie formułowane w memach też komentarze, w których po prostu Nepalczycy, nie tylko młodzi, nie wytrzymywali tej elity tłustych kotów, a przede wszystkim dzieci tych tłustych kotów, które się po prostu popisywały swoim uprzywilejowaniem i bogactwem. No i zostały najpierw zrugane i kompletnie ośmiane w internecie, a potem się okazało, że to był tylko czubek tak naprawdę góry wściekłości na taki system, który jest już przeżarty korupcją, jest po prostu stary, zmurszały, ten establishment już tam umierając stoi, albo stoi umierając. No i młodzi rzeczywiście byli na to wściekli. Te zamieszki właściwie w ciągu godzin zmieniły się w bardzo agresywne, podpalono wiele budynków rządowych. Były ofiary, były też ponad 70 ofiar śmiertelnych wśród tych protestujących, więc to był bardzo krwawy epizod w tej najnowszej historii Nepalu. I teraz udaje się te kilka miesięcy później pójść o krok dalej. Myślę, że to jest naprawdę dość zaskakujący bieg zdarzeń. Ale nie mamy pojęcia, jak to się skończy, dlatego że po prostu do władzy w Nepalu w tej chwili dochodzi po raz pierwszy niemal zupełnie samodzielnej władzy, młodziutka partia, pełna ludzi bez doświadczenia. Do której sam Belen dołączył w styczniu. Dokładnie, w związku z czym i też o nim są różne doniesienia. On unikał mediów w trakcie tej kampanii, w związku z czym tak naprawdę nie wiadomo, kto to jest. My dopiero to wszystko zobaczymy. Komunikuje właśnie też przez swoje konta w mediach społecznościowych. Tak, ale to akurat nie jest bardzo oryginalne, bo chciałabym tylko przypomnieć, że premier wielkiego kraju, jakim są Indie, Narendra Modi, nie rozmawia z dziennikarzami. On po prostu emituje swoje treści, zresztą dokładnie tak samo jak Donald Trump, jak polski premier na przykład. Najczęściej są to już jednostronne komunikaty. Taka moda w polityce. Skoro wspomniałaś o polskim premierze, to teraz patrzę na Agnieszkę Laskowską, która swoją drogą jutro zaprasza państwa na audycję międzynarodową o 12:00. Tak jest. Ale zastępstwie Agnieszka, Marcina Waltera, chodzi, gospodarza tej audycji. Tak, o twoje propozycje, no to wybieraj. No ja już powiedziałam, słuchajcie, plan B, bo dzisiaj pan premier po wczorajszym wecie, to już prawie 24 godziny, jak Karol Nawrocki powiedział, że wetuje ustawę dotyczącą projektu SAFE, który ma finansować naszą obronność z unijnych pieniędzy, z unijnej pożyczki. I premier powiedział dzisiaj rano, zresztą zapowiadał to już wcześniej, że rząd ma plan B, on polegałby na tym, że zamiast ustawy, która będzie regulowała te zakupy dotyczące obronności, rząd po prostu będzie działał na mocy rozporządzenia. I to jest ten plan B. Ale przed chwilą, kiedy był serwis informacyjny tuż przed naszą rozmową, to usłyszeliśmy znowu hasło plan B, bo okazuje się, że rząd szuka już planu B na taką oto okoliczność, że pan prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania wybranych dzisiaj sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te stanowiska były od dłuższego czasu nieobsadzone. I tak sobie myślę, że to zaczyna wyglądać w ten sposób, że rzeczywiście ta relacja, jak to czasem mówimy, mały pałac, duży pałac, czyli między rządem a prezydentem, to będzie tylko suflowanie przez rząd kolejnych planów B, bo trzeba będzie reagować i szukać rozwiązań na różnego rodzaju weta ze strony Pałacu Prezydenckiego. Temat, który bardzo mocno rozgrzał nas. To zresztą było widać nawet w audycji, prawda? Zapraszamy tak, do Trójki, od 16. że bardzo zarezonował także wśród naszych słuchaczy, którzy niezwykle zawsze ciekawie reagują na to, co, na to, o czym opowiadamy, na te wydarzenia, które relacjonujemy w naszych popołudniowych audycjach, bo ten konflikt wydaje się niezrozumiały, tak? Czyli mamy bardzo nisko na 3% oprocentowaną pożyczkę z Unii Europejskiej. Jest kilkanaście krajów, które będą korzystały z tej pożyczki i Polska byłaby największym beneficjentem, a okazuje się, że premier, podpierając się jakimś pomysłem przedstawionym przez szefa Narodowego Banku Centralnego, przez Adama Glapińskiego, mówi, że to jest zła pożyczka. Ja mam dla was lepsze pieniądze ze sprzedaży złota, które sobie leży Jeszcze nie w skrzyniach, bo Adam Glapiński miał pomysł kupowania skrzyń na to złoto, ale chyba do tego nie doszło. Ono sobie leży nie tylko w Polsce, ale też choćby w amerykańskich bankach ze sprzedaży tego złota i potem ponownego zakupu tego złota i to miałoby wygenerować jakieś pieniądze tak naprawdę tylko w rubryczkach księgowych. Mieliśmy tutaj w programie Bez Uników, który rano prowadzi Renata Grochal, dwa dni temu panią, która jest z Rady Polityki Pieniężnej i Joanna Tyrowicz. I ona, pani profesor Tyrowicz, również powiedziała o tym, że ten pomysł Adama Glapińskiego przedstawiony przez prezydenta no, nie ma racji bytu, że to nie jest dobry pomysł. Eksperci wojskowi są zgodni co do tego, że powinniśmy skorzystać z tej pożyczki unijnej. Co więcej, takim argumentem za nią jest to, że w żadnym innym z tych kilkunastu unijnych krajów, które biorą te pieniądze i już tak naprawdę zaczynają je wydawać, nie ma takiego sporu politycznego. Wszyscy są zgodni co do tego, że te pieniądze trzeba wziąć, trzeba jak najszybciej dozbroić swoje kraje. Przepraszam. Agnieszka, ty w tym studiu chyba z emocji właśnie mówiąc o takich tematach i o tym impasie między małym i dużym pałacem. Odbiera mi głos. Odbiera ci głos. Ale to w zasadzie odbiera głos, bo ty powiedziałeś, że to jest niezrozumiałe. To niestety jest zrozumiałe, tylko w tak straszny sposób, że, bo to jest nielogiczne. Natomiast niestety można by było powiedzieć, że jest zrozumiałe. Nie będziemy tego teraz pewnie rozwijać, ale to jest rzecz no surrealistyczna wręcz, prawda? Anglia przystępuje do SAFE, nie będąc w ogóle w Unii Europejskiej. I tak dalej, tak, i tak dalej. Skorzysta z SAFE na przykład Mołdawia, bo Rumunia zrobi na rzecz Mołdawii jakieś zakupy. No dzisiaj, tak jak powiedziałam, naprawdę szereg bardzo takich mocnych, emocjonalnie nacechowanych słów i o zdradzie, i o hańbie, o tym, że Donald Tusk już wczoraj we wpisie na X-ie, że prezydent Nawrocki miał szansę zachować się jak patriota, ale z tej okazji nie skorzystał. Z kolei tutaj prezydencki minister, szef kancelarii Zbigniew Bogucki odpowiadał, nazywając ministrów rządowych psami gończymi, które gonią rzekomo za prezydentem, żeby go złapać tutaj na jakiejś pomyłce. Bardzo ciekawy cytat przypomniał Radosław Sikorski, zresztą też nasz poranny gość, który mocno się i przyszedł tutaj do nas naprawdę. Może zdradzam jakieś kuluary, ale myślę, że mogę o tym powiedzieć, bo nawet słuchacze w komentarzach pisali, że słychać ten zmartwiony głos. Przyszedł tutaj do nas, do radia, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, bardzo poruszony. I pierwsze, co powiedział, to, że no naprawdę niemal nie mógł spać. Tak poruszyło go to weto wczorajsze, które przypomnę, bo to też jest tak w bardzo smutny sposób symboliczne. To weto zostało ogłoszone przez prezydenta w 27. rocznicę przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO. 27 minut po 18. Tu Trójka. Wrócimy do rozmowy. Autopromocja. Obok GC najbardziej znaczące inicjały w polskiej muzyce rozrywkowej. WW i ich sesja na żywo zarejestrowana 6 marca w Trójce. Do usłyszenia już w dzisiejszej liście osobistej. Gdyby było mało artystów z WW, będę też rozmawiał z artystą z Piętym. Jedna, jedyna sprawiedliwość rzeczy martwych, więc żyj. Zapraszam od 22 do północy dziś. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin. Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin. Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Udział wezmą przedstawiciele biznesu, polityki, nauki oraz samorządów z Polski i ze świata. Zapraszamy od 22 do 24 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eecpoland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Stwórz przytulny ogród lub balkon z naszymi donicami, solidnymi narzędziami i świetnymi zabawkami. Wszystko w najniższej cenie. Odkryj więcej produktów w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Zobacz, Stasiu, sokół. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Wybieram Aldi na tani weekend. Od czwartku ser zamkowy Milsanie 135 gramów. Cena regularna 5,49. Teraz złoty 49 za co drugie opakowanie. A w sobotę Nutella 350 gramów. Cena regularna 18,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. 18.30. I skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Uchwała rządu w sprawie programu Polska Zbrojna została opublikowana w Monitorze Polskim. Upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Polska ma z niego otrzymać na wzmocnienie bezpieczeństwa prawie 44 miliardy euro. Uchwałę rząd przyjął na nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym po zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, że nie podpisze ustawy wdrażającej SAFE. Sejm za prostszymi rozwodami. Nowe przepisy pozwolą rozwiązać małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale będą mogły to zrobić tylko pary, które nie mają dzieci. Małżonkowie, którzy nie mają małoletnich dzieci, udają się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, tak jak zawiera się ślub cywilny, i składają dwa oświadczenia. Te oświadczenia będą w odstępie miesięcznym. Nie może być tak, że to ma być pochopna decyzja, to znaczy nie mogą być to małżonkowie, którzy mają staż mniejszy niż rok. Dlatego, że czasem rzeczywiście coś na początku związku iskrzy, ale później małżonkowie się ze sobą dogadują. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ustawa trafi teraz do Senatu. Pentagon wysyła na Bliski Wschód grupę desantową, w tym jednostkę piechoty morskiej. Ma liczyć 5 tysięcy Marines i kilka okrętów. O decyzji szefostwa amerykańskiej armii donosi Wall Street Journal. Zaznacza, że część żołnierzy piechoty morskiej od początku wspiera operację przeciwko Iranowi. Amerykański dziennik podaje też, że stacjonujący dotąd w Japonii okręt desantowy USS Tripoli wraz z Marines ma być już w drodze na Bliski Wschód. Pełny serwis Trójki o 19. Noc będzie bezchmurna, z wyjątkiem zachodu Polski, bo tam pojawią się chmury i pierwsze opady, a jutro już na zachodzie duże zachmurzenie i duże opady deszczu. Na krańcach północno-zachodnich niewykluczone są również słabe burze, a poza tym bezchmurne niebo i wciąż bardzo ciepło. Jeśli chodzi o temperaturę, to na północnym zachodzie spadnie do około 10 stopni Celsjusza, ale na pozostałym obszarze kraju będzie od 15 do 17 stopni. Najcieplej lokalnie w centrum i na południu 18-19 stopni. 28 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Dziś podsumowujemy tydzień, przypomnę, w składzie Agnieszka Laskowska, Paulina Wilk, Piotr Mec i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka również. Piotr, może teraz do ciebie się zwrócę, bo zanim przejdziemy też do tematu wojny na Bliskim Wschodzie, to ten temat muzyczny, ale przynoszący trochę nadziei, mam wrażenie. Bardzo czekamy na tą płytę. Oczywiście najważniejsza jest tutaj ideologia, najważniejsza jest pomoc, ale płyta Help, która ukazała się 31 lat temu w oryginale, przyniosła... 85? Dobrze liczę? 95. Niesamowity zestaw artystów. Przepraszam, muszę to powiedzieć. Zawsze mi się wydaje, że jednak 30 to były 80 lata, a nie 90. Koniec dygresji. Mamy płytę, wolumen drugi, płytę podwójną, płytę, na której jest... ogrom wspaniałej muzyki, wspaniałych artystów. Tego typu wydawnictwa zawsze przyciągają najlepszych, ale też przyciągają niezwykłą dobrą wolę wszystkich zaangażowanych w ten album. Tutaj głównym studiem jest Abbey Road, które zostało wynajęte na tydzień specjalnie. Zupełnie nieznane studio. Na potrzeby tego projektu. Kompletnie nikt tam nie nagrywał. Oczywiście współczesna technologia pozwala też na to, żeby kilka innych studiów nagraniowych się z nimi połączyło. To jest zresztą temat, o którym chciałem potem jeszcze powiedzieć w zupełnie innym kontekście. Oryginał, wyobraźmy sobie, powstał w ciągu jednego dnia. Przez 20 godzin w studiu Abbey Road artyści nagrywali non-stop. Płyta wyszła 5 dni później, już na rynek. I to było zgodne z ideologią, którą w 70 roku zaproponował kiedyś John Lennon, który rano napisał utwór, po południu nagrał, a dwa dni później był w sklepach. Twierdził, że wtedy piosenki powinny być jak gazeta, takie publicystyczne, reagujące na bieżące wydarzenia. A to jest płyta fundacji... Przepraszam, ostatnio zrobił tak Bruce Springsteen, pamiętacie, komentując wydarzenia te w Minneapolis, też nagrał i dwa dni później... Przy jego zasięgach, przy jego impakcie to ma sens, prawda? A nie nagrywanie rok później na temat, o którym już nikt nie pamięta w dzisiejszych szybkich czasach. War Child, tak nazywa się fundacja i organizacja, która temu patronuje. Najbardziej przerażającym aspektem tej całej historii jest to, że kiedy powstawało 31 lat temu oryginalne Help, na świecie była mniej więcej 1/10 dzieci zagrożonych konfliktem zbrojnym. Teraz to się podwoiło. To jest około 520 milionów dzieci na całym świecie, na Bliskim Wschodzie około setki. Tutaj rzeczywiście ta pomoc jest w bardzo piękny sposób kontrolowana. Ja nawet rozmawiałem z polskim dystrybutorem tego albumu Help. Oni mają absolutny nakaz natychmiast przekazać całe pieniądze do tak zwanej centrali. Nie ma żadnej marży, nie ma żadnych tego typu historii. Tak to działa i to działa tak naprawdę. No i oczywiście wszystkie studia, wszyscy wykonawcy robili to charytatywnie. I mam wrażenie, że tak mocne uderzenie artystyczne, bo tutaj nie przeczytamy wszystkich wykonawców. To, że klasyki typu Sunday Morning grupy Velvet Underground nagrywa nagle Beth Gibbons, albo że nasi faworyci trójkowi od ostatniego offu, czyli grupa Fountains DC, sięga po klasyczny utwór swojej krajanki Sinead O'Connor, Black Boys and Mopeds i tak dalej, to powoduje, że to nie są jakieś odrzuty, które leżały na półce i które ktoś dał, a weźcie sobie na składankę. To jest fantastyczne, tak, artystyczne przedsięwzięcie, które powoduje, że przede wszystkim efekty z tego, te ekonomiczne, o których mówimy, będą z całą pewnością niezwykłe. Nic na razie nie mówi się o tym, żeby był koncert z tym związany, ale jakieś takie pogłoski krążą, że będzie jakieś wydarzenie, które dodatkowo to mocno podbije. Bardzo długo to było trzymane tak w tajemnicy. Ja się uśmiecham, bo to będzie koncert. To będzie koncert. Ale jeszcze taką kropką nad i. I nie wiem, czy celowo trzymano w tajemnicy do wydania płyty, czy trwały jakieś negocjacje. Było to, że grupa Oasis dała swój utwór jako dodatkowy bonus, który jest ukrytym trackiem na kompakcie, a dodatkowym singlem winylowym na płycie winylowej. I w zasadzie o tym się mówiło, kiedy płyta wychodziła, bo to z ich tej powrotnej trasy koncertowej, takiej wspaniałej. No ale mówiłem tutaj o tej technologii, o tym, że cały świat może w tej chwili się połączyć ze studiem Abbey Road. Ja miałem okazję ten wywiad w Trójce za 2 tygodnie, kiedy będzie nowa płyta WW, rozmawiać o tych aspektach z Wojciechem Wagleskim. Tam są dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć i o których on mówi bardzo mocno. Po pierwsze, że współcześnie koncert, w tym naszym rozumieniu koncert, został zastąpiony przez widowisko i on nie chce brać udziału w widowiskach. Chodzi o kontakt z publicznością. Wojtek powiedział nawet, co nie wiem, czy jest tajemnicą, czy nie, ale skoro powiedział w wywiadzie, to już nie jest, że on rozpoczynając pracę jako szef męskiego grania, postawił granicę, że koncerty mogą być w salach nie większych niż 3000 ludzi. Z tego właśnie powodu. Dziś to w ogóle jest nie do pomyślenia, no tak, prawda? To wszystko jest zupełnie gdzie indziej. I ta technologia studyjna to następna rzecz. Z jednej strony możemy sobie wymyśleć dowolnego artystę w Los Angeles albo w Nairobi, albo gdzieś tam, połączyć się z nim, albo w ogóle wysłać taśmę, plik, dostać z powrotem, w ogóle nie oglądając go. A z drugiej strony najpiękniejsze rzeczy znów powstają teraz, na przykład u Ricka Rubina w studio, jeżeli muzycy patrzą sobie w oczy, jak to mówi Waglewski, to jest coś, czego się nie da zmierzyć żadnym miernikiem. Tak. Ale wiesz, to też było widać, bo teraz patrzę na tę listę utworów i jako drugi utwór jest... To był chyba pierwszy singiel, prawda? Który poznaliśmy. Drugi. Damon Albarn. Pierwszy to był Arctic Monkeys. A no widzisz, czyli Opening Night, tak. A Damon Albarn, Grian Chatten i Kay Tempest razem nagrali Flags i teledysk, który powstał do tego utworu, to były zdjęcia nagrywane przez dzieci, które dostały kamery i to one były autorami, autorkami tego, co później zostało zmontowane jako teledysk do utworu Flags i wydaje mi się to pięknie też spełniające ideę tej płyty. Dodatkowo ten skok technologiczny, który pozwala teraz robić wszystko na całym świecie, został no niestety podbity przez pandemię. Wtedy wymyślono sposób, jak walczyć z tym i to już zostało, bo tak. Rozleniwiło trochę artystów i apeluję w ślad za Wojtkiem Waglewskim, żebyśmy wrócili do patrzenia sobie w oczy w studiach. To jest bardzo ciekawe, o czym Piotr mówił, bo rzeczywiście pandemia z jednej strony bardzo umocniła wszystko, co się dzieje w sieci. Myślę, że tutaj te nasze bezpośrednie relacje są wielkimi przegranymi, ale z drugiej strony ich brak odbija się czkawką i wraca w różnych bardzo aspektach świata kultury. Ta tęsknota za patrzeniem sobie w oczy, to docenianie jakości unikalnej, ale właśnie płynącej z bezpośredniego kontaktu. Jak was słuchałam, to od razu mi się przypomniał ten film dokumentalny pokazujący, jak powstała nie tyle piosenka, co nagranie piosenki We Are The World. Przecież ich też wszystkich zebrano w tym samym miejscu o tej samej porze. To się właśnie wydaje. Noc po wręczeniu American Music Awards. To był właśnie ten sprytny zabieg, żeby wszyscy byli na miejscu. Dokładnie. Lionel Richie był tym mistrzem. Świetnie, świetnie naprawdę on pokazuje tą siłę, o której Piotr mówiłeś. Tak, o tym, że to się po prostu wydarza tu i teraz i natychmiast ma pójść do druku albo do emisji i wtedy te emocje są prawdziwe. Myślę, że jesteśmy tego niesłychanie złaknieni w tej chwili. To nawet widać w literaturze i w tym, jak ludzie bardzo chcą się spotykać po to, żeby razem posiedzieć i poczytać książki. Nawet nie potrzebują żadnego rodzaju moderacji, animacji, nawet pisarza w roli głównej, tylko po prostu, żeby z tego bycia z innymi, którzy kochają to, co my, albo wierzą w to, co my, coś niezwykłego wynikło. A swoją drogą to myślę o tym projekcie z jakąś taką wielką zazdrością, bo ja mam w sobie tęsknotę za tym, żeby artyści, w Stanach to się częściej dzieje niż u nas, a artyści czy kina, czy muzyki zabierali głos w sprawach naprawdę ważnych. Tyle ich nam się teraz wali na głowę i ten głos artystyczny naprawdę pojawia się dość rzadko. No, trzeba sporej odwagi dzisiaj. Po reakcji na słowa Wima Wendersa na konferencji otwierającej Berlinale w tym roku środowiska filmowego i nie tylko, należy sądzić, że jednak artyści, artystki będą zabierać głos i chcą zabierać głos. I miejsce sztuki jest tutaj bardzo ważne, jeśli chodzi o komentowanie, wskazywanie i opisywanie rzeczywistości, wciąż w której jest. Żyjemy. To się wciąż akurat jest, tak. Wcale nie rozmienia jakoś na drobne. YouTube ostatnio zrobili coś w rodzaju Gazety Aktualnej, prawda? Bardzo aktualnej, bo tam ta pierwsza piosenka amerykańska, to ona była taka sprzed 3 tygodni może wtedy, tak, prawda? Tak, to też była bardzo, bardzo nowa rzecz. No i teraz zmierzamy do tematu bardzo trudnego, Paulina, patrzę na ciebie, czyli temat wojenny. No słuchajcie, zastanawiam się, o czym mówić, bo to jest... każda wojna właściwie nas uczy czegoś nowego i każdy konflikt zbrojny jest też opowiadany trochę inaczej. A że jedna wojna pojawia się teraz po drugiej, to wszystko jest szalenie intensywne, to myślę o tym, że akurat te wojny widać, że opowiadamy w narracjach takich medialnych, publicystycznych, przede wszystkim przez aspekt ekonomiczny. On wygrywa. To znaczy ten niepokój związany po prostu z tym, że ropa jest krwią współczesnej cywilizacji, właściwie jedyną wspólną walutą świata, jedynym jakimś miernikiem ekonomii rozmaitych, to właściwie cała opowieść o tej wojnie skupia się właśnie na tym aspekcie. No, ropa drożeje, co bardzo dziwi wielu ekspertów. Jej cena skacze i myślę, że po prostu odzwierciedla kompletną taką chaotyczność i niejasność tej sytuacji, niejasność celów, przynajmniej amerykańskich, prowadzenia tych ataków, dlatego że administracja Białego Domu wydaje wciąż sprzeczne i niejasne komunikaty. No, nie działa w granicach prawa międzynarodowego. I trochę fakty przeczą tym oficjalnym oświadczeniom amerykańskiej administracji, prawda? Bo słyszymy, że z zbliżamy się do końca wojny, że nie będzie problemu z przepłynięciem statków z ropą przez cieśninę Ormus. Mówią, że będą, bo te statki bo nie da się wybuchają, eskortować. Są ofiary tak. I szuka się alternatywnych szlaków. Ja bym powiedziała, że chyba najprawdziwszą rzecz Donald Trump powiedział dzisiaj, czyli powiedział, że wojna się skończy, jak on to poczuje w kościach. Także czekamy w napięciu, natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, co nie wybrzmiewa, to znaczy milczenie. Milczenie Putina, który zarabia dodatkowe setki milionów dolarów już w tej chwili, dlatego że Donald Trump przyzwolił na odstępowanie od sankcji, a w rozmaitych statkach rosyjskich pływa nawet 30 milionów baryłek ropy, które można przejąć i w tej chwili można je kupować. Na pewno skorzystają z tej opcji Chińczycy i Indusi. Myślę, że ważne jest też to, co mówi, a on akurat jest bardzo spójny i bardzo konsekwentny, Benjamin Netanyahu. Właściwie mogę sobie chyba pozwolić na taki komentarz, że wydaje się, że to jest bardziej jego wojna niż wojna Donalda Trumpa. Wygląda to trochę tak, jakby Donald Trump dał się ponieść. Był 6 razy w ostatnim czasie w Białym Domu, to żaden inny przywódca tego no nie właśnie. I myślę, że Benjamin Netanyahu naprawdę szykował się przez większość swojego politycznego życia do tego momentu. I nawet gdyby Donald Trump wygasił ataki amerykańskie i uznał, że Amerykanie metę osiągnęli, w ogóle nie oznacza to, że Izrael powie dokładnie to samo. W tej chwili wiemy już o tym, że zbombardowanych zostało prawie 100 tysięcy rozmaitych celów cywilnych w tym konflikcie. To też, Agnieszko, do twojej opowieści o wecie prezydenckim wobec sejf jest druzgocące, ponieważ my wiemy, że ta wojna kosztuje około 2 miliardów dolarów dziennie, czyli te oficjalne kwoty o ponad 20 miliardów dolarów już wydanych, one prawdopodobnie nie doszacowują szczególnie kosztów początkowych tej wojny, kiedy trzeba było ten wielki sprzęt, te bombowce, lotniskowce, to wszystko przesunąć w rejon Zatoki. Być może koszty tej wojny będą spadały, bo w tej chwili naloty się prowadzi już z mniejszych dystansów, nie są potrzebne tak drogie pociski, tak drogie bomby i tak dalej, ale to są horrendalne koszty, z których jako tako zaczynają sobie zdawać sprawę, o których rozmawiają także Amerykanie. Te koszty oczywiście cały świat czuje. Czytałaś prognozę pogody. Pomyślałam o tym, cieszmy się, że pada, dlatego że mamy za sobą bardzo suchą zimę. Wczoraj w Klubie Trójki z ekspertkami od bezpieczeństwa żywnościowego rozmawialiśmy o tym, że Polska nie ma strategii takiego bezpieczeństwa. Mamy za sobą bardzo mroźną i suchą zimę. Jeśli kryzys w Zatoce się przedłuży, jeśli przestaną do nas dojeżdżać albo będą dojeżdżały do nas bardzo drogie nawozy, jeśli ta susza w tym roku będzie dokuczliwa, to mogą nas czekać bardzo poważne zwyżki, na przykład cen żywności. Ale my jesteśmy na takim dość oddalonym końcu kija od tej wojny. Dużo bliżej już na przykład są Pakistańczycy, Indusi, mieszkańcy Sri Lanki czy Bangladeszu. Tam już, słuchajcie, jest po prostu tak. Gigantyczne kolejki do stacji benzynowych. Tam się bardzo dużo korzysta z gazu ciekłego, którego eksport zatrzymał Katar. Nie produkuje go, bo też nie ma gdzie trzymać tych nadmiarowych ilości. I tak jak Agnieszka powiedziała, wszyscy eksperci od transportu morskiego mówią, że dopóki latają drony, nie ma mowy o bezpieczeństwie jakiegokolwiek transportu. Nie da się tego w pełni zneutralizować. Plus są już pogłoski niepotwierdzone, to podkreślam, o tym, że Irańczycy być może już spuścili jakąś część min na wody cieśniny Ormus. Także to niebezpieczeństwo jest potężne. I teraz w Bombaju już 1/4 restauracji nie pracuje. Bardzo dużo restauracji w Indiach otwiera się tylko w porze lunchu albo tylko na wieczór. Są wydane ograniczenia w użytkowaniu LPG, a gotują na tym po prostu setki milionów ludzi. No i już jest problem z tym, czy będzie co włożyć do garnka i czy ten garnek się da podgrzać. Bangladesz zamknął uniwersytety, zamyka się rozmaite punkty usługowe, po prostu, żeby oszczędzać energię. Pakistańscy na przykład kierowcy, którzy wożą cysternami ropę, są bez pracy, a to są ludzie na dniówkach. Oni już nie są w stanie wykarmić rodzin. To są ludzie, którzy nie mają oszczędności, więc jest naprawdę już ogromna rzesza ludzi, a przecież my mówimy o krajach bardzo ludnych, tak. Prawda? W związku z czym jest już naprawdę ogromna rzesza ludzi na świecie, którzy dokładnie już w tej chwili odczuwają straszliwe konsekwencje tej wojny, a w ogóle nie powiedziałam przecież o Irańczykach, którzy ją odczuwają i mieszkańcach Bejrutu i już objętego eksmisjami i nalotami południowego Libanu, bo tamtych ofiar jest najwięcej, a wojna eskaluje, bo prawdę mówi Pete Hegseth, konsekwentnie zapowiadając, że to będzie najgorszy dzień, najintensywniejszy dzień i tak z dnia na dzień. Co do takości Donalda Trumpa. Tak tylko bym chciała powiedzieć. Kości Donalda Trumpa się trochę jednak trzęsą, bo on się obawia o reakcję, szczególnie w domu i o reakcję rynków. Dlatego robi takie rzeczy z naszego punktu widzenia, no nie wiem jak to powiedzieć, niemądre. Nie mam nawet przymiotnika jak uchylanie sankcji, bo on się stara po prostu obniżyć cenę ropy. To jest właściwie jedyny parametr, który go interesuje. Agnieszka, ty chciałaś coś dodać? Tak, ja chciałam dodać, bo kilka dni temu na X-ie zaczęła krążyć, to wyglądało na plotkę o tym, że ten młodszy Chamenei, następca zabitego przez Amerykanów, Macztaba, że został bardzo ciężko ranny. I tak trochę mówiąc szczerze, ja to też włożyłam w tę działkę fake newsów, nie bardzo drążyłam. Konto, które podało tę informację, nie do końca wydawało mi się wiarygodne. Dzisiaj potwierdził to już właśnie Pete Hegseth, że on jest ciężko ranny. Tam naprawdę mówi się o bardzo poważnych obrażeniach, więc Irańczycy mają już jeszcze żywego, ale swojego męczennika. Tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, o tym świadczyć zdaje się też, że tę odezwę do narodu została odczytana lektorka dokładnie w telewizji irańskiej. No więc tak. To też może oczywiście spowodować kolejną w sumie nieprzewidywalną reakcję to też Iranu. To po prostu pokazuje jednak reżim irański jest bardzo zdeterminowany. Widać, że jest odporny na ten kryzys, że był na niego gotowy, bo my mówimy właściwie o wybuchu konfliktu, który wisiał w powietrzu tak, od dekad. Którego się spodziewano. I wszystkie strony tego konfliktu się szykowały do tego. Właściwie i tutaj ta determinacja władz irańskich jest ogromna. One też bardzo skutecznie cały czas zastraszają, terroryzują swoje społeczeństwo. Jest blokada internetowa. Jak się nie ma VPN-u, to się nie ma kontaktu ze światem. Irańczycy śpią pod łóżkami. Tam nie ma, tak jak w Tel Awiwie, systemu ostrzegania. Oni nie wiedzą, kiedy uciekać i nie mają dokąd uciekać, bo tam nie ma infrastruktury, która mogłaby im zapewnić schronienie. Ostrzeliwany, bombardowany jest Isfahan też. Małe miejscowości. Ponad 3 miliony ludzi już zmieniła miejsce zamieszkania. Część ucieka do Turcji. Mają nadzieję, że na chwilę, ale mówią, że ostrzały są nie do wytrzymania, że to jest za duży stres. Bardzo spadają nastroje w ogóle w Iranie, nawet wśród tych, którzy popierali czy popierają naloty i potrzebują, czują, że potrzebują tej pomocy zagranicznej, żeby reżim się zmienił, ale już wyraźne są głosy o tym, że boją się po prostu, że ich kraj zostanie zbyt wyniszczony, że się po prostu obróci to w chaos, w wojnę taką wewnętrzną, drugą domową, strefę Gazy, która się nigdy po prostu nie skończy. Tymczasem reżim trwa i grozi światu tą bronią, która jest w ich przypadku najskuteczniejsza. Oni mają bardzo dużo jeszcze dronów i bardzo dużo pocisków średniego zasięgu. To jest dość, żeby napsuć krwi w amerykańskich bazach w regionie, ale przede wszystkim są w stanie prowadzić wojnę na destabilizację rynków ekonomicznych, globalnych, bo no nie ma takiego miejsca na świecie, który nie odczuje efektów. No i wypowiedziana została groźba przez jednego z wojskowych irańskich, że będą dążyć do dnia, w którym baryłka ropy będzie kosztowała $200. Te pogróżki nie są czcze. Myślę, że tak naprawdę tymi bohaterami tej opowieści, którzy są dość zdziwieni, to są sąsiedzi Iranu, którzy bardzo, bardzo, bardzo zabiegali o zachowanie pokoju i Jordania, i Oman. Naprawdę starali się negocjować, żeby do tego nie doszło, ponieważ to są te kraje, których właściwie gospodarki, poza tym, że na ropie, która jest kapryśnym surowcem, który się tam jednak kiedyś skończy, oni to wiedzą od lat, inwestują w różne miękkie usługi, których jednak fundamentem jest zaufanie i pokój w regionie. I to utracili. To znaczy ta iluzja, że ta część świata jest najbezpieczniejsza do inwestowania i odpoczywania, poszła daleko i nie wiemy, kiedy wróci. A jak, przepraszam, wytłumaczyć to, że dwa mocarstwa militarne z najlepszymi wywiadami na świecie tak bardzo się pomyliły w ocenie wojny na Bliskim Wschodzie, mówię o Izraelu i Stanach? Tak, to jest ciekawe. A co masz na myśli, że się pomyliły? Pomyliły się, jeżeli chodzi na przykład o opór. O potencjał że też. Ja myślę, że się nie pomyliły. To znaczy ja myślę, że akurat specjaliści z Pentagonu to wiedzieli, co robią. To Donald Trump mógł brzmieć, jakby się spodziewał, że społeczeństwo Iranu wyjdzie na ulicę, a nie może tego zrobić, bo jest po prostu pod ostrzałem oraz w terrorze. W związku z czym wydaje mi się tak oczekiwać od ofiar, że się staną zwycięzcami. To jakieś jest w ogóle nieuczciwe, nieferne na wiele sposobów. Ale ja myślę, że wywiady się nie pomyliły. Ja dlatego powiedziałam, że uważam, że Izrael jest bardzo zdeterminowany i akurat siły Izraela oraz ich oraz przywódca Izraela są spójni w narracji i wiedzą, co robią. I oni bardzo dobrze wiedzą, do tego, do czego dążą. Do całkowitego zniszczenia reżimu irańskiego i zmiany władzy w tym kraju oraz do całkowitego zniszczenia Hezbollahu. I to akurat Netanyahu mówi bardzo jasno. To Donald Trump wydaje się takim diabłem tasmańskim, który nie wie, o który kąt pokoju się dzisiaj obić, ale tylko on jest tym chaosem i myślę, że jest bardzo dla Netanyahu wygodne, dlatego że fenomenalnie odciąga od niego uwagę. Myślę, że cieszy się Xi Jinping, że bardzo się cieszy Władimir Putin, dlatego oni mówią nic albo bardzo niewiele. Natomiast i myślę, że oni się nie pomylili, ale jest jedna, myślę, taka rzecz. W świecie rządzonym pieniądzem nie ma już dzisiaj zrozumienia dla zupełnie innej waluty, jaką jest głęboka wiara ludzi zideologizowanych, ale też religijnie oddanych swoim przekonaniom. To jest paliwo, na którym połamali sobie chociażby ostatnio zęby w Afganistanie Amerykanie. I ta krótka pamięć polityków, którzy tak łatwo wywołują wojny, których się tak bardzo nie da skończyć, dla przeciętnego obserwatora, dla każdego z nas jest po prostu szokująca, ale ona nie jest jednak chyba dowodem głupoty, tylko cynizmu. Tutaj musimy skończyć ten wątek, ale bardzo ci dziękuję, Paulina, za tak rozległe przedstawienie tych spraw. Natomiast jak teraz przejść do rekomendacji weekendowych po tym temacie? No spróbujmy. No nie, no bo chociaż życie się toczy. Życie się toczy, i na przykład tak? Można jeszcze pójść przecież do kina. Można pójść świetne do kina. Filmy, które wcale nie poprawią nam koniecznie humoru i nie oderwą nas od rzeczywistości, tylko pozwolą jakoś ją... Wejść w inny świat, w inną wrażliwość i wejść w świat, który może nas oderwać na chwilę od rzeczywistości, to ja pozwolę sobie zacząć, jeśli chodzi o rekomendacje. Bardzo Państwu polecam wchodzący dzisiaj do kina film Emmy Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, o rodzeństwie, które we wczesnej dorosłości musi sobie poradzić, poukładać w głowie to, że no jednak muszą się rozdzielić pewnie w jakimś momencie, wciąż pozostając ze sobą blisko, ale te pępowiny, jeżeli coś takiego między rodzeństwem jest, należy przeciąć. Jest to wspaniały film, świetne role, nagradzane już i nominowane do nagród, no i nagradzana wielokrotnie i w Gdyni, i Paszportem Polityki, i także jako odkrycie roku orłem Emmy Buchwald. To jest jej pełnometrażowy debiut. To ode mnie rekomendacja. Agnieszka? Ja też film. Rozmawiałyśmy przed audycją. Obejrzałam Melanię. Ona jest w jednym z serwisów streamingowych. Wiedziałam, że to zrobisz. Nie mogłam sobie odmówić. Powiedziałyśmy to i ja też chcę, żeby nasi słuchacze to usłyszeli. Ten film warto obejrzeć dlatego, co jest między wersami i tego, co tam widać pewnie przypadkiem dla wytrawnego, takiego no, uważnego oka widza, niekoniecznie chodzi o ten na pierwszym planie lukrowany wizerunek pierwszej damy Ameryki. Ten film już w streamingu, Piotr, od ciebie, w dwóch zdaniach? Ode mnie film, ale muzyczny, ponieważ kina Helios przypominają w ten weekend w całej Polsce jeden z najlepszych dokumentów muzycznych ostatnich lat, jakie znam, Becoming Led Zeppelin. On był bardzo pokazywany tak punktowo, więc jest jeszcze kolejna szansa. A w Trójce zapraszam w niedzielę o 19 na koncert grupy Jam. Pierwszy koncert w Trójce Jamu z Sebastianem Riddlem śpiewającym. Słuchać. Paulina, od ciebie już jedno zdanie tylko. Jedno zdanie. Świetna książka. Wszystkie moje rewolucje Nagar Javadi wcale nie pomoże uciec, ale pomoże zrozumieć. Bardzo polecamy i bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Paulina Wilk, Agnieszka Laskowska, Piotr Metz podsumowywali tydzień w trzeciej godzinie. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Dzień dobry, witamy w porannym Zapraszamy do Trójki. Mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. Czy to pan redaktor Grzędowski? We własnej osobie. Kawka, herbatka? To ja może kawkę. Bardzo proszę. Nazwisko takie trudne, a człowiek do rany przyłóż. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje.